namaste, sumendi na gitarrok. Hori da, gaur namaste budabar eta sumendi nagiaren arteko mix orientalizatu bat ingo dugu. Bai, ala da. Hori da, pixkat Ravi Shankar handiaren omenez. Bai. Ba, ez dakizuten ontzat, ba, pasaden abenduaren 11an Ravi Shankar hilintzan San Diegon ustez. 82 urte zituela eta niri pena asko eman dit, zeren ni espero nun ba, urrengo urtean edo ba, Ravi Shankar ondia zuzenean ikusi ahal izatea, baino bai, pixat Morenterekin bezala bai. Gertatu zaigu. Bueno, Morenterena igual gogorragoa igual. Bai. Baina, bueno, nahi pixat gogora karri dit Enrique Morenteren hiltzea, edo pasar de estado, no? Pixat trascendentala jarri zola Rabiren hildoan. Ba. Bai, Nirvanara iritsi edo. Hori pentsatu behar dugu. Eta bere karma ona baldin bazen, ba oso gustora egongo da sitarra jotzen eta atzean ze bat daukala, no? Nola ditzen da? Tambura bat daukala hola tono dominantea markatzen, ba hor egongo da gure rabia handia. Bai. Zeruan sitarra, zeruan ez, porque mezclamos la mierda cristiana hor, zeruan ez. Hauek bere beste enkarnazioan hau da. Indiak dira. Larba baten. Hori da. Oso interesgarria, hemen sumendinagian. Entzungo dugu Arrabiren beste tonadilla bat, ezta? Hau izan da... Talarra sarranga. Orain entzun berri duguna, eta orain pasako gera Gat Kirwani entzutera. Abesti azkar, motz, eta asako. Zitarraren jarkorra. Gora. Gora, Ravi! Mamma mia! Ale, ke arte. Gora. Kristorena. Bai. Hemen, ez dakigu zenekin ari zen jotzen. Bai, uste, Alarraka dala tablista. Alarraka bere lagun mina, ikasle laguna eta bueno, betidanik berarekin egontzen tabla jotzaia zen. Gaina bai. Usten dut, ez? Hala zu jakingo duzu beto, hala Rakaren aita izan zela Bion Maixua. Holako zerbait? Ez Aliak Bankarren. Aliak Bankarrekin. Bai. Eta gaur jakin izan dut, Aliak, Ravi Shankar, Aliak Bankarren arrebarekin izkondu zala. Oh. Mamma mia! Gustatzen zaizkigu olako konexio arraro. Bai, bai, bai, bai. Eta berarekin izan zuen bere lehenengo semea. Mm. Gero modelo. Semea doala, ba, uste, bueno, eske indiako izenekin inork ez daki zein da zein. Hori da. Eta gero baitare eukizun beste alaba famatu bat, ez? Nora Jones. Nora Jones. Modelo batekin eukizun alaba izan zen, Nora Jones abeslaria, ezagutuko dezue askok. Eta pasako, baitare komentatu Ravi Shankarrek. Eta Anuska Shankar nola ez? Anuska Shankar, la diva. Eta zea, Ravi Shankarrek egin zituen kolaborazio bitxi asko, bat adibidez Philip Glass musika klasiko edo soinu banden egilare edo musika experimentale egilarekin egin zuen kolaborazio mitiko bat, baita ere George Harrison Beatlesen partaide zen edo oberena zen George Harrison gitarra jolearekin. Eta bueno, gero baita baduka beste bat, orain ez dakit izena, izan liteke Jean-Claude, bueno, uste dela tipo frantses bat eta Londreseko filarmonikarekin uste dela. Bueno, hor dago diskan, bueno, hortxu utziko nuke. Eta gero baitare, orain entzungo deguna, nola da Yehudi Menuhin hori da bibolinista hau Rusiar estatu batuar judetar umidemize todo lo bueno eta nere ustez egin dituen kolaborazioen artean edo ekialde eta mendebaldeko nola esaten dezakete, nasketak entzun ditudanean, hau izan dezaket dela tiporik interesgarriena. Zeren erritmoak eta olako gauzak ongi eramatea oso zaila da. Eta Buddy Richek adibidez egin zuen diskan, bakarrikan uste bizpairu abestitan jotzen dula, de modo anekdotiko. Eta tiponek oso ongi jarraitzen dio Ravi Shankarri. Ba, entzun dezagun, Jugal Bandi between Pandi Ravi Shankar and Yehudi Menuhin. Ordo, Menuhin. Thank you. ze figura hemen Berrios Erizen intimitatean komentatzen Yehudi Mejunin... Yehudi Menuirekin ikutzen naizela. Bai, egia esan komentatzen nion oso judutar hildoa, aspaldi ez genula rekuperatzen judutar hildoa hemen Sumendinegian, ba oso judutar hildo potentea daukala, eta Ravi Shankarren musikarekin oso ondo bat egiten duela, ez? Bai, bai, bai, bai, bai. Virtuositate puntu hori, baino virtuositatean gelditu gabe, ez? Piskat, ez dakit nola azaldu. Bai, atea, esaten nuen, eta orain esaten nuena, bai, ikusitat ditut Yehudi Menuhinen abestiren bat, bideoren bat interneten, eta badago ba bestiren bat dela Paganini Razor, ez nago bateri ziur nola den. Eta bestientan ikusten da tiponen azkartasun eta daukan abiadura eta abidezia baita. Prestorena. Eta honekin, ikonun bizkotxo, pasako dugu, ez, pasako gara... Ba, bueno, ba. Ba, hori ba, Mendebaldearekin egin zuen kolaborazio haundien, igual, edo... Haundienetariko. Importantenetariko bat. Bai, edo pixka trastendentzik gehiena eduki bai. Duena, ez? George Harrisonekin egeuki zuen... Ez bakarrikan rollo profesionala, baizik eta baitare beraien adiskidetasuna edo laguntasuna, ez? Oso lagunak egin zirelako. Eta pixkat baitare simbolizatzeulako ba, Ravi Shankarrek ba, mendebaldetik edo occidentetik onea ekarrizun gauz, informazio guztia, ez? Egon zen elkartrukea, ba, pixkat George Harrison eta Ravi Shankarren laguntasunean ba, islatu daiteke, ez? Ba, akizue Ravi Shankarrek Buzok festivala irikizuela, baitare ez dakitze beste festival Bangladesekoa eta Monterrey eta bueno, festival hippie hauetan, ba, Ravi Shankar bezalako Parisekoa, tipo bat ikustea ba, nik usteet, ba, momentuko hippie entzat, ba, kristorena izan bertzela, ez? Bai, gainera komentatu nahi nun uste Nikil, ez dakit, oain ez dago zigur zeinena den diska, baina atzen jartzen zuen, olako zeo zer, ba, irugaita marreko amarkadan, ba, hippia bazinen, Ravi Shankarren edo Indiako musikoako diskaren bat izan bartzen nula. Bai, oso eta, mitikoa izan zen bai. Denbora horretan. Eta entzungo dugu ba, Beatlesek Norvegian Wood izeneko abestia grabatu zutenekoa. Eta bertan George Harrisonek, ba, Ravi Shankarrek erakutsita, ba, sitarra sartu zuen. Eta naiz eta ez izan lehendabiziko pop abestia sitar batekin, ze beste paio batzuk egin zuten orain ez dut gogoratzen zeintzuk, baino gogoratuet. Ba, hau famatuena izan zen. Eta entzungo dugu Beatlesen Norvegian Wood. I once had a girl, or should I say she once had me. Show me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on the road, biding my time, drinking her wine. hori zen Beatlesen Norvegian Boot, eta Berriozek tanpura egiten duen bitartean, onartu behar dugu, ba, gure memoria arazoak direla eta ezagutzen dituzue gure memoria arazoak, ba, ez dugu goratu zein izan zen pop, lehendabiziko pop abestia sitarrarekin, baina investigatuko dugu. Eta pasako gera... Peter Walkeren Norvegian Booten bertsioa entzutera. Bai, noiz bait entzun izan dugu Peter Walkerren gitarra ragak, za? Bai, tipo hau, tipo estatu batuar. Honek, hau ba, Ravi Shankarren eta nortzan bestea, ber, buiatin baret. Bueno, Ravi Shankarrek estatu batuetan daukan eskolan ikasi omentzun, ba, hori ba, Indiako ba musika klasikoa, bai, musika klasikoa edo arima edo holako zeo zer. Uh-huh. Eta gero baita ibili izan munduan zehar ba estilo desberdinak uztartuz. Bai, uztartuz. Baina beti gogoratu gitarra klasikoarekin. Hori da pixkat Peter Walkerren ezberdintasuna. Bai. Eta, bueno, hori entzungo duguna bestia esango da Norvegian Boot. Lennon eta McCartneyrena. Lennon eta McCartneyrena. Gora. Gora. Thank you. Boa, la que te bon. Ai. Men, lasai utzi gaitu. Bai. Eta Peter Walkerren Rainy Day Raga. Rastafari. Ez da reggae diska bat, baizik eta musika indua uztartzen duen gitarrista 70garren hamarkadako gitarrista. Eta pasako gera entzutera ba diskari izena ematen dio nabestia Rainy Day Raga eta ba beno hau izango da el colofón de diskaren ba hori ba ginda. Gozatu momentu hau hemen sumendinagian. Mamma mia eta behar dituzuen ariketa espiritualak. Hori da. Ta ez zaitezte logeratu. Hori da. Gora. Thank you. sona Peter Walkerren Rainy Day Raga diskatikan eta bestia izen berarekin eta barkatu momentu txabat no se oye zen? Eta orain entzungo deguna lagunok Peter Walkerren abestia entzun da gero bada orain dela gutxi Bukowskin ikusteko aukera izan genuen talde estatubatuar bat Night Beats izenekoa gaueko erritmoak edo zakit nola izango litzateken zea erik onena itzulpenik onena baina bueno, entzungo dugu Trouble in Mind zigiluak ateratako diskatikan lehendabizik abestia eta bere izena Puppet on a String da. Talde estatu batu barra honek, uste Chicagokoak direla. Ba, 60garren hamarkadako psikodelia ba, asko influentziatu du, ez? Eta beraien soinua eta batez ere ahotsa ikusiko duzue ba, 13 Floor Elevatorsen kutsu oso handia daukala, baina baitare ba, gaur egungo psikodelia taldeen oso kutsu handia, ba, Wooden Chips bezalakoak, edo eta Six Organs of Admittance edo horrelakoan toke bat ere bat zeukaten. Eta oso zuzeneko potentea zeukaten, oso ona, oso trantzeroa. Eta bera den omenez, Granite Beach. Osona, osona, Night Beatsen abesti jokosoa, ez? Ez dugu esango beste hitzik, baina gaua, erritmoa, bakizue, aporke ban estos chavales, bakizue. La kalera, Eta botokalete. Baina, bueno, egia esan asko dantzatu genuen, eta neska guztiak eroak bezala zuden bateri jolarekin, argazkiak eginez, eta behondeiela. Oso ondo. Eta paseko gera beste zerbait entzutera, ezta? Bai, ba, psikodeliarekin sartu zarenez, ba, ni jarrikoet, ba... Egia esan ez gara inungo momentuan esta... atera psikodeliatik. Bai, barkatu moztea. Baina, bueno, bai, hori bai da. Baina, bueno, entzuko dugu Iru Ur El, edo ez dakit nola esaten den izena. Auskalo. Turkiakoak dira, uste izena Iru Ur El, eso nahi dula 3 los 3, edo Iru Irurak, edo lako zeo zer. Uh-huh. Eta, ba, esan dezakeana da, ba, irugita marrekoa markada, ba, Turkian, ba, psikodelian eta, ba, hauek, ba, hori, ba, baziren hor, ba, topean zeudenak. Eta bitxikeri bezala ba hau tipo hauek nazten zuten ba hori ba turkiarre guztiak bezala ekialdeko eta mandibaldeko asuntoak eta kasu honetan egiten dute ba bi mastileko gitarra batekin mastil batean gitarra eta bestean banglama. Wow. Mamma mia. Eta jarriko dizuen abestia, bueno, ba, baiterea abeste duten, abesten dute tipo hauek, baino bukaerako punteoa impresionante, mama. Ozona. Hor dijoa, 3 el ur, 7 tierra glamitz. Dale, papa. Mama, topi. Thank you. Mama, tengo pi del bueno además. De primera calidad. De primera calidad. De recién hecho. Recién hecho con el parra hoy al casofa. Por la mañana, el más rico. El más rico, el nacido único. El que más vitamina a mí que me sube la bilirrubina. Bueno, va... Horizen... Iru Urrel. Iru Urrel, abesti mediatikoa, hor telebistako bideoklipa galdu dezue, baina ikuk ikusi dugu, oso na, playbackarekin. Eta entzungo dugu beraien abeste beste abesti bat, ez? Bai, urrengo hau, ba, mugila, mamo edita, eta pake moa tu burka, mullaia. Venga, ba. Hor dijoa, pake moa tu burka. Mama tu burka! Ha. Oso raberoa bestia, hau baita ere sensuala, bazaukan dapke, bai, mueve tu burka toki hori. Dapke turkiarra. Bai, gozo gartzen gera, hemen dapkea, aste zaigu eta seno bala kadera. Muia, eta bueno, igual egingo dugu un cambio de tercio la radicales. Bai. Eta etorriko gera Turkiatik, hartuko dugu Bosforo aldean hor... itxasuntzia eta etorriko gera Berako superportura. Bakizue Bera Nafarroko herri txiki eta misteriotsu horretan, ba, gauza bitxi asko egoten direla. Eta biletxienetariko bat, ba, Joseba Irazoki da, guretzako behintzat. Bueno, borrokan ere, borrokan, baina, bueno, Joseba Irazokirekin ari gara. Eta atera berri du amarratz beteko diska berri bat. Bideutx zigi joan. Eta hau da bere portada, oso banda. Bueno, oso banda da bere izena. Eta erakusten niona berri zigi da portada, zuek ez dezu ikusi, noski. Ja, ja, ja, ja, ja. Eta, bueno, atera berri du. Osea, que erosteko momentu ona da. Eta entzun gai dagoen abesti bakarra, Esperoan daude, izeneko abestia da. Eta bertan, ba, bueno, ba, Josebak gitarra jotzeaz aparte, ba, bomboare jotzen du, eta beste arreglo batzuk ere sartzen ditu. Eta uste eta maika sorpresa ere baudela hor barrun. Jungo gera diskoa erosten degunean, ba, jungo gera entzun arazten zuei. Eta momentu zentzungo dugu Esperoan daude abestia. Eta gu esperoan gaude, dizka entzuteko. Bai. Gora, Joseba! Jora. Thank you. Nos ha pillado, ¿eh? Amigo. Bai, esaten genuen, bai, oso erazokiren lan berri honetan, oso banda, ba, pixka Tom Benitoren roiua berreskuratzen dula, ez? Bai. Bai, olako blues, blues zikin hori, ez? Bai. Eta bere abesteko, eto, aparregiteko modu berezi honekin. Bai, bueno, asko maite dugu, oso, maestro. Ba? Eun maestro, guretzako eun maestro. No hay otro igual. Maestro. Eta, bai, azu egin behar zitzaidan. Mendikan baitare aprobetxotu nahiko genuke, iragartzeko, ba, datorren ezakitan 28an edo, uste 28an. Bai, 28an da, bai. Bai, ostira da. Donostiko toki batean. Lugaritzen, bida, osondo. Ba, Joseba Irazoki eta bere lagunak, edo bere lagunek emango dutela kontzertu berezi bat. Hori ematen du gaunetan egiten dire espektakuluak jema izala. Jerry Maguire eta lagunak. Bai, gainera nola gaunetan gauden osondo ekarria. Bai. Ba, auskalo, ze egingo duen Josebak, ze igual jartzen du olentzeroren abenduako gita arropa. Hostia. Santo inocente, papito, amigo, lindo. Ay, que nos ha pillado el Irazoki. Que seguro que es broma. Bueno, vas a dar jungo gea, como buenos fans, jungo gea. Bai, bai. Eta badakigu bertan, ba, Felix Willis Drummondeko bateri jolea. Eta bai, Audience, eta Café Teatro, eta horrelako taldeetako ba, partaideak egongo direla Josebarekin jotzen. Eta amigos. Eta bai, eta seguro ba oso gau polita izango dela. Eta denok musuak emango ditukula. I'm friends. Eta hori da. Eta baita ere, komentatu uste urtarrilean Silozibe Hondarribiko aretoan, ba Josebe Irazokik Lisaborekin kontzertu berezi bat egingo dutela, ba Berria Egunkariaren alde edo Berria Egunkariarentzat dirua lortzeko, ba diruz gaizki dabiltzala paio hauek eta ba diru eske dabiltza. Aunque lo disfracen con otras palabras. Baino, hoxe. Eta antxe ongo dira ba, kontzertu benefikoa egiten. Eta gomendatzen dizugu emendikan sumendina egitik. Eta paseko gera ja gaurko saioa agurtzeko. Eta datorren asteazkenera arte enplazatzeko zuen belarriak. Ba, Neil Young handienaren ba, disko berriaren abesti bat entzutera. Disko berri hau psikodelik pil deitzen da, pirula psikodelikoa. Eta bertatik Ramadain abesti luzea entzungo dugu, 17 minutukoa, baina ez pentsatu denboran, ze ikusiko duzue, 2 minutu Dida. Ematen dula. Eta Kristoren temazoa da, Neil Young neretzat handienetakoa da. Eta hemen egon gobalitz musu bat emango nioke, lioke, en este momento de locura. Pero en todo el ano. En todo el ano. En todo los jete negro. Eta... Mira, yo que niño. Eta bai, broma bat irudir, bai, umeak daude. Eta horregatikan, paseko gara jantzutera, Neil Young and the Crazy Horse-ek egindako Ramada inna bestira. Atoran astarte, gora rabi. Gora! Every morning comes the sun. enough. And every morning. what she has.